X2 slash dycha. Jak tylko tyle masz, to wypad. Jak sporo więcej dasz, to witaj. Jak leci w górę stach, czy styka. X2 slash dycha. Jak tylko tyle masz, to wypad. Jak sporo więcej dasz, to witaj. Niech leci w górę stach, ty styka. Ja mówię tobie, ha, styka, ha, ha, ha. Siema moda, mogę ci kupić meble bodzia. Jeśli mnie nie wypierdoli jak na teście łosia. Mnie interesuje dycha, a nie dziesiona. A wchodzi 2 na 10, tak jak kupon bez mielona, Richard. 2 na 10, czy to moja płytka u Flinta? Między sałatą bułę skitram jak Big Mac. Musisz mi przyznać, to wykwintna linijka. Ta ekipa to dyszka, jak słabizna to nikt z nas. Być 2 na 10 to przejebana kwestia. I spierdalaj se piłkę, że 4 na 20. Ogarnij go strajterem, a kiedy na 5 barcy piszesz, ale na mnie nie patrz, bazyliszek. Jesteśmy wszędzie tak jak Alka z LC. Was nie ma nigdzie tak jak gniazdka w lesie. To 2 na 10, jak Sharma w klepsie. Jak ja w outlecie, bo wciąż to trochę przypał, tak jak matka w necie. Radziu przypał, to rap bez wlepek. Przerwa w PKO, BP lub na stacji, jak chcesz pić lornetę. 2 na 10 to laska w dresie i kaszkiecie, co na mieście trzesie. 30 sekund bez tematu, szef jeba jak lecę. Bo 2 na 10 to praca w stresie. To szara jesień, dziurawa kieszeń. To jest ta baria jak Maria Peszek. Na dychę musisz być dychą jak Kasia Grzesiek. 2 slash dycha. Jak tylko tyle masz, to wypad. Jak sporo więcej dasz, to wita. Niech leci w górę stach, ty styka. Ja mówię tobie 2 slash dycha. Jak tylko tyle masz, to wypad. Jak sporo więcej dasz, to wita. Leci w górę ty styka. 2 ukośnik 10, 2 dni później mam uro. 2 dni siedzę pod sklepem, resztę walę pod chmurą. Dałem tu niezłą akcję jak na Polsacie z Urą. Mogę być kurwa plackiem, ale nie z konfiturą. 2 celne na 10, gdy w pesan na padzie latam. Przez ciebie, bo na meczach nie gadał tak nawet Stasiak. Ma 7 gwiazdek jak pierdolony burczal Arab. Masz 8 gwiazdek jak ci co mieli wypierdalać. Mam 7 gwiazdek jak jakiś wielki kurwa wóz. Gwiazd plejada jakbyś wkleił nas do logo Subaru. 2 na 10 jak mi mówisz, że rapu Mariusz. Flow jak sens, super crew, plus jak taka onda grow. Uuu, daj suba, zostaw follow. 2 na dychę, chociaż bardziej ho na solo. Żeby był podwójny, kończę, kocham zioło. Tak napędzam rynek jak Eldoka koło. Jestem Norwisem, bo to wieczna szkoła, yolo. Rozrabiam, ale teraz wódę z Coca-Colą. Oceniam ciuchy z dupy, ściągaj konia z polo. Oceniam sztuki, buzi, o Mariolo. Daj z siebie wszystko jak organ donor. Nie każdy ma talent jak Olga Bołądź. Dobra kola, musisz kochać tę grę jak Locha Żołądź. Prawda to matematyka, którą puszczam w obieg. To moje motto, uświadom to sobie. Zawsze może być gorzej. Ejo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Twój rap 2 na 10. Człowieku, idźcie leczyć. Zawsze może być gorzej. Zawsze może być gorzej. Uświadom to sobie. Zawsze może być gorzej. Twój rap 2 na 10. Ziomek, bywaj z Bogiem.